77% taniej. A piąty produkt za złotówkę w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Małgorzata Kidawa-Błońska rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich. Zarząd PO szuka nowego kandydata. Lider Prawa i Sprawiedliwości krytykuje słowa prezesa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. O kolejnych 235 osobach chorych na COVID-19 poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zarząd Platformy Obywatelskiej decyduje, kto zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską w wyborach prezydenckich. Przed godziną wycofała się ona z walki o najwyższy urząd w państwie. Nie będę brała udziału w tych wyborach. Natomiast mam nadzieję, że wybór, który zostanie dzisiaj dokonany i wsparcie wszystkich spowoduje, że kandydat opozycji wygra. Tak decyzję dotychczasowej kandydatki KO komentował Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. No tak, to jest dość... Dobra decyzja, która pokazuje, że zrobiła to, co było bardzo ważne, uchroniła Polaków przed tymi wyborami, którym mogli stracić to zdrowie, życie. A i teraz czas na kolejne decyzje przed nami. Nowe wybory, nowe kandydatury, ruszamy po prostu. Nieoficjalnie mówi się, że Kidawę-Błońską mogliby zastąpić Rafał Trzaskowski albo Radosław Sikorski. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń krytykuje potencjalnych kandydatów Platformy na prezydenta. Rafał Trzaskowski nie odnalazł się w roli samorządowca, w roli gospodarza miasta, więc pewnie szuka dla siebie innej roli politycznej. Radosław Sikorski, no to jest historia taka trochę mitomana, trochę politycznego łobuza. Z kolei senator PSL Jan Filip Libicki uważa, że poza startem któregoś z wymienianych kandydatów jest jeszcze inna opcja. To jest wariant taki, że posiedzenie zarządu krajowego zakończy się pewnym patem, bo jak słyszymy, pewien wielogłos. Nowy kandydat ma być przedstawiony od razu jako popierany przez wszystkie ugrupowania Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj trwały intensywne konsultacje między kierownictwem PO a Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Niespotykane i skandaliczne, tak lider PiSu skomentował słowa prezesa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który nazwał polski Trybunał mianem marionetki. Jarosław Kaczyński powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia, że te słowa wynikają z podejścia Niemców do Polaków. To jest postawa takiego starego pruskiego nacjonalizmu w najgorszym wydaniu. Mówię pruskiego, żeby nie powiedzieć jeszcze czegoś gorszego. No tak to trzeba rozumieć i trzeba to bardzo zdecydowanie odrzucać. I każdy Polak, który ma choćby w sobie cień poczucia godności narodowej, musi to odrzucać. To jest po prostu arcyskandal, a poza tym to jest całkowita nieprawda. Słowa Andreasa Woskulego skrytykowała też prezes Trybunału Julia Przyłębska, która podkreśliła, że nie mieszczą się one w kanonach rzetelnej debaty publicznej. O kolejnych 235 osobach chorych na COVID-19 poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 204 z nich to mieszkańcy Śląska. To są ogniska, powiedział minister zdrowia, zaznaczając, że jeśli chodzi o całe województwo, poza kopalniami, to wzrostu zachorowań nie odnotowano. Łukasz Szumowski zapowiedział też ponowne badania górników. Jutro i w niedzielę chcemy powtórnie przebadać wszystkich tych, którzy mieli ujemne wyniki. Będziemy robili dzisiaj 3,5 tysiąca badań, jutro 5 tysięcy i w niedzielę 5 tysięcy badań. To nam zakończy jakby podwójny cykl badania tego bardzo dużego, bardzo poważnego ogniska. Łącznie w Polsce zanotowano dotąd 17 850 przypadków koronawirusa. Resort podał też, że zmarło kolejnych 10 osób, a ogółem prawie 7 tysięcy wyzdrowiało. Kamil Zarodkiewicz zrezygnował z wykonania obowiązków prezesa Sądu Najwyższego. To informacja z ostatniej chwili. Prezydent Andrzej Duda powierzył sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonanie tych obowiązków. Do tematu wrócimy w następnym serwisie. Zamknięta została Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim. Jeden z pracowników mógł mieć kontakt z zakażoną osobą. Po otrzymaniu informacji od razu podjęto działania związane z zabezpieczaniem pracowników, mówi Marek Stasiuk, rzecznik dyrekcji lasów ze Szczecinka. Sprawdzamy w tym momencie, czy rzeczywiście ten kontakt miał miejsce, bo to jest podejrzenie o kontakt. Sprawdzamy, czy rzeczywiście, na ile ta osoba bywała w pracy, bo wiemy, że większość kadry pracuje zdalnie i jutro przeprowadzimy dezynfekcję budynku, ciągów komunikacyjnych w budynku. Cały czas zachowywaliśmy środki ostrożności. Siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych będzie nieczynna przynajmniej do poniedziałku. Belgia planuje do połowy czerwca otworzyć granice. O takie możliwości wspomniał minister spraw wewnętrznych. W tym kraju od początku epidemii potwierdzono ponad 54 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 8 900 osób.

Kocham Cię jak Irlandię, Kobra Nocka. Trzecie miejsce 420 notowania listy przebojów programu trzeciego. Do wspomnień wrócimy, bo teraz... Trójka poleca. Katarzyna Stoparczyk poleca książki dla dzieci i młodzieży. Kto z nas wie, co oznacza słowo weksylologia? Ciekawe, prawda? Ja nie wiedziałam. Póki z wielkim zainteresowaniem nie sięgnęłam po książkę Roberta Jeffersona Flaga na maszt. Przewodnik po flagach całego świata. Zatem co to takiego ta weksylologia? Otóż to nic innego jak nauka o flagach. Jednego jestem pewna, że po przeczytaniu tej wyjątkowo pięknie wydanej książki na temat flag będziemy wiedzieli naprawdę całkiem sporo. Na przykład to. Flaga Szwajcarii jest jedną z dwóch na świecie flag w kształcie kwadratu. Na fladze Republiki Vanuatu, położonej na 83 wyspach, zauważymy spiralny świński kieł. Dokładnie taki sam mieszkańcy tego kraju noszą na swoich szyjach, bo ten symbolizuje dostatek. A skąd niebieski pasek na fladze Francji? To jest kolor świętego Marcina. Według legendy uciął on połowę swojego niebieskiego płaszcza i podarował ją marznącemu na śniegu żebrakowi. A najbardziej skomplikowana flaga świata? To jest flaga Turkmenistanu. Jej fragment nawiązuje do niezwykle precyzyjnej sztuki tkania dywanów. Flaga Indii natomiast może być szyta jedynie z ręcznie tkanego materiału z bawełny albo jedwabiu. Za wywieszenie flagi uszytej z innego materiału grozi kara więzienia do lat 3. I jeszcze flaga Nepalu. Na tej fladze znajdziemy księżyc i słońce, ale kształt tej flagi przypomni nam ostre, trudno dostępne szczyty Himalajów. Wędrówka po stronach tej książki może okazać się bardzo interesującą, no i na szczęście bezpieczną w czasach pandemii, podróżą. Interesującą podróżą może okazać się także ta, którą odbędziemy w samym środku czegoś, co nazywamy sztuczną inteligencją. Tę podróż zaproponuje nam Boguś Janiszewski, który napisał, i Max Skorwider, który znakomicie narysował. Czego się dowiemy? Ile warta jest informacja, kto lepiej kłamie, maszyny czy ludzie? Co ma apka do bota, Mega, Giga czy Tera? W takim razie Tera będzie o czymś, z czym mam nadzieję roboty nie wygrają nigdy. Doktor Dolto i emocje. Niby nic, a jednak. Metoda Dolto pomaga dzieciom zrozumieć samego siebie. No a to przecież klucz do osiągnięcia poczucia własnej wartości, no i poczucia szczęścia. Dlatego właśnie tę książkę, zwłaszcza w czasach pandemii, serdecznie polecam. A polecała Katarzyna Stoparczyk. Dziękujemy bardzo. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Nasłuchujcie również wspomnień 420 notowania listy przebojów trójki. To było w marcu 1990 roku i wtedy Marek na miejscu drugim zapowiadał ten utwór. Przypomniało mi się nie tylko tamto notowanie, ale także Stadion Narodowy. I Wish It Would Rain Down. Drugie miejsce 420 notowania. Listy przebojów trójki to był Phil Collins. No to cóż, w tym przeglądzie wspomnień zostało nam jeszcze miejsce pierwsze tamtego notowania. Marzec 1990 roku, 420 notowanie listy przebojów trójki, na miejscu pierwszym Enjoy the Silence i Depeche Mode. I teraz jeszcze dwa wspomnienia z tego notowania listy. Dwie piosenki, które w tamtym roku prezentowałem Państwu bardzo często w popołudniowych audycjach. Zapraszamy do trójki. Dangerous Roxette, wspomnienie z 1990 roku i z listy przebojów. 420 notowań wtedy lista miała w marcu. I jeszcze jedna piosenka, nie skłamię, że nie słyszałem jej od 1990 roku chyba. Wspomnienie zaśpiewa Belinda Carlisle. Were hanging in midair. In those moments, nothing mattered but the way you caught me in your stare. We were walking, we were talking, we were laughing about the state of our lives, how our fates brought us together as the moon was rising in your eyes. A czy ktoś to jeszcze pamięta? Czy tylko w archiwach listy przebojów ta piosenka La Luna, taki był tytuł, Belinda Carlisle, niedźwiedź nie byłby sobą, gdyby nie wymyślił innego tytułu i zapowiadaliśmy to wtedy jako La Lunia. Takie wspomnienie z 1990 roku, 420 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Cześć, z tej strony Miłosz, zostań w domu z Trójką. Dziękujemy bardzo, jeszcze jedno wspomnienie, a potem już Solaris. I to jest utwór i zespół, który będzie mi się kojarzył tylko i wyłącznie z programem trzecim Polskiego Radia, Butterfly on the Wheel, zespół The Mission. Cold autumn leaves

kiedy ją znalazłem już prawie zimną, bo usiłowałem we śnie zrobić to samo, co ona. Jak gdybym chciał w ten sposób przebłagać jej pamięć, czy towarzyszyć jej w tych ostatnich minutach, kiedy poczuła już działanie zastrzyku i musiała się bać. Harry, odcinek 12. Bała się przecież nawet zwykłego skaleczenia. Nie mogła nigdy znieść bólu ani widoku krwi. I naraz zrobiła taką straszną rzecz, zostawiwszy 5 słów na kartce adresowanej do mnie. Wmawiałem sobie, że chciała to tylko zrobić na niby i przestraszyć mnie. A tylko dawka okazała się niechcący zbyt wielka. Wszyscy przekonywali mnie, że tak było, albo że to musiała być decyzja chwili, spowodowana depresją, nagłą depresją. Nie wiedzieli jednak tego, co powiedziałem jej na 5 dni przedtem. I tak, aby ją ugodzić najdotkliwiej, zabrałem rzeczy, a ona, kiedy się pakowałem, powiedziała nadzwyczaj spokojnie: wiesz, co to znaczy? A ja udałem, że nie rozumiem, chociaż doskonale rozumiałem. Ale miałem ją za tchórza i powiedziałem jej także i to. A teraz leżała w poprzek łóżka i patrzała na mnie uważnie, jak gdyby nie wiedziała, że ją zabiłem. Nic więcej nie potrafisz? Spytała. Pokój był czerwony od słońca. W jej włosach tlał brzask. Spojrzała na własne ramię. Stało się naraz ważne przez to, że je tak długo oglądałem. A kiedy opuściłem dłoń, położyła na niej chłodny, gładki policzek. Harry, wychrypiałem. To nie może być. Przestań. Oczy miała zamknięte. Widziałem ich drganie pod napiętymi powiekami. Czarne rzęsy dotykały policzków. Gdzie my jesteśmy, Harry? U nas. Gdzie to jest? Chris. Co? Dobrze mi. Siedziałem nad nią, nie ruszając się. Coraz wyraźniejsze stawały się okropne myśli, które chodziły mi po głowie. Już nie mówiłem sobie, to sen. Dawno przestałem weń wierzyć. Myślałem teraz, muszę się bronić. Wiedziałem już właściwie na pewno, że to nie jest Harry. Że ona sama o tym nie wie. Wstałem. Ubierając się pospiesznie, zobaczyłem, jak siadła na łóżku. Patrzała na mnie. Gdzie są twoje rzeczy? Spytałem i zaraz tego pożałowałem. Moje rzeczy? Co, masz tylko tę sukienkę? Teraz była to już gra. Starałem się zachować umyślnie, nonszalancko, zwyczajnie, jak gdybyśmy się rozstali wczoraj. Nie, jakbyśmy w ogóle nigdy nie rozstawali się. Wstała i znanym mi lekkim, a silnym ruchem trzepnęła spódniczką, żeby ją rozprostować. Moje słowa zaintrygowały ją, choć nic nie powiedziała. Objęła otoczenie wzrokiem po raz pierwszy rzeczowym, poszukującym i wróciła do mnie wyraźnie zdziwiona. Nie wiem, powiedziała bezradnie. Chyba w szafie? Dodała i uchyliła drzwi. Nie, tam są tylko kombinezony, odparłem. Chodziła po kabinie, zaglądała we wszystkie kąty, wyjrzała przez okno, na koniec zbliżyła się do mnie i powiedziała: Chris, mam takie wrażenie, jakby się coś stało. Urwała. Jakbym coś zapomniała. Jakbym dużo zapomniała. Wiem. Pamiętam tylko ciebie i nic więcej. Słuchałem tego, starając się panować nad własną twarzą. Czy byłam chora? No, można to tak nazwać. Tak, przez jakiś czas byłaś trochę chora. Aha, to pewno z tego. Już się rozpogodziła. Nie umiem powiedzieć, co przeżywałem. Gdy milczała, chodziła, siadała, uśmiechała się, przeświadczenie, że mam przed sobą Harry, było silniejsze od mojej mdlącej trwogi. To znowu, jak właśnie w tym momencie, wydawało mi się, że to jest Harry uproszczona, zawężona do kilku charakterystycznych odezwań, gestów, ruchów. Podeszła do mnie całkiem blisko i spytała: jak jest z nami? Dobrze? Czy źle? Jak najlepiej, odparłem. Uśmiechnęła się lekko. Kiedy tak mówisz, to jest raczej źle. Ależ skąd, Harry? Kochanie, Muszę teraz wyjść, powiedziałem pospiesznie. Zaczekasz na mnie, dobrze? A może jesteś głodna? Dodałem, bo sam odczułem naraz rosnący głód. Głodna? Nie. Mam na ciebie czekać? Długo? Godzinkę. Zacząłem, ale przerwała mi. Pójdę z tobą. Nie możesz iść ze mną, bo muszę pracować. Pójdę z tobą. To była zupełnie inna Harry. Tamta nie narzucała się nigdy. Dziecko, to niemożliwe. Starając się za wszelką cenę zachować spokój, powtórzyłem. Harry, to niemożliwe. Musisz tu zostać. Nie. Jak to zabrzmiało? Dlaczego? Nie wiem. Rozejrzała się i znowu podniosła na mnie oczy. Nie mogę. Powiedziała całkiem cicho. Ależ dlaczego? Nie wiem. Nie mogę. Zdaje mi się... Wyraźnie szukała w sobie odpowiedzi, a kiedy ją znalazła, było to dla niej odkryciem. Zdaje się, że muszę cię wciąż widzieć? Stała teraz bierna i czekała jakby na coś, zarazem obojętna, skupiona i odrobinę tym wszystkim zdziwiona. Czułem, że jestem schwytany w niewyobrażalną pułapkę i szukałem wyjścia. Nad półką znajdowała się w ścianie mała podręczna apteczka. Pobieżnie przejrzałem jej zawartość, znalazłem słoik z proszkami nasennymi i wrzuciłem 4 tabletki, maksymalną dawkę, do szklanki. Nie bardzo nawet kryłem się z moimi manipulacjami przed Harry. Trudno powiedzieć czemu. Nie zastanawiałem się nad tym. Nalałem do szklanki gorącej wody, zaczekałem, aż proszki się rozpuszczą i podszedłem do Harry stojącej wciąż na środku pokoju. Gniewasz się? Spytała cicho. Nie, wypij to. Nie wiem, dlaczego przypuszczałem, że mnie usłucha. Rzeczywiście, bez słowa wzięła szklankę z moich rąk i wypiła duszkiem całą zawartość. Upłynęło pół godziny i środek nasenny powinien był już działać. Harry mruknęła coś cichutko. Co mówisz? Spytałem, ale nie odpowiedziała. Brałem to za oznaki narastającej senności, chociaż Bogiem a prawdą w głębi duszy wątpiłem, czy lekarstwo poskutkuje. Powoli głowa jej osunęła się na moje kolana, ciemne włosy okryły ją całkiem. Oddychała miarowo, jak człowiek śpiący. Pochyliłem się, żeby ją przenieść na łóżko. Naraz, nie otwierając oczu, chwyciła mnie lekko ręką za włosy i wybuchnęła ostrym śmiechem. Zdrętwiałem, a ona aż zanosiła się od wesołości. Zmrużonymi w szparki oczami przyglądała mi się z miną zarazem naiwną i chytrą. Dlaczego się śmiejesz? Uderzyła palcem swój mały nos i powiedziała wreszcie z westchnieniem. Sama nie wiem. Zabrzmiało w tym szczere zaskoczenie. Zachowuję się jak idiotka, nie? Podjęła. Ale ty też jesteś dobry. Siedzisz nadęty jak pelwis. Jak kto? Spytałem, bo wydawało mi się, że źle słyszę. Jak pelwis. No przecież wiesz, ten gruby. Otóż Harry, ponad wszelką wątpliwość, nie mogła znać pelwisa, ani słyszeć o nim ode mnie, z tej prostej przyczyny, że wrócił on ze swej wyprawy dobre 3 lata po jej śmierci. Przecież ty nie mogłaś znać pelwisa. Dziwnie się dzisiaj zachowujesz. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Cytaty pochodzą m.in. z cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Z 1975 roku. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy